Skoro minęła trzecia w trójce kilka minut temu, to my jesteśmy w samym środku cyklu Ostra Trójka. Wspomniałem już o Lydii Lunch. Tą drugą postacią był Roland S. Howard i z ich wspólnego albumu zagraliśmy przed chwilą dwa utwory w wersjach koncertowych. Natomiast tą trzecią postacią jest Nicky Sadden, który również nagrywał z Rolandem i sięgam po jego bardzo udany album Seven Leaves Later. To będzie utwór z takim stonsowym riffem French Lipstick. Nicky Sadden z płyty Seven Lives Later. No i coś tu się chyba zupełnie pomyliło, ponieważ na płycie jako siódmy powinien być French Lipstick, ale ewidentnie siódmy na płycie jest All My Sinking Ships. No i ten właśnie utwór przed chwilą wyemitowaliśmy. Wracamy na scenę, na której nadal będzie śpiewać za chwilę Lydia Lunch. Na gitarze zagra Roland S. Howard. Ja może powiem, kto jeszcze tutaj gra, mianowicie w sekcji rytmicznej Harry Howard na basie i James Sklavounos na perkusji, natomiast na gitarze rytmicznej Link Wreckage Benka. Kilka dziwnych nazwisk w składzie i ten materiał został nagrany w studiu z innymi muzykami towarzyszącymi, ponieważ no, ten trzon to oczywiście duet Lydia Lunch i Roland S. Howard. Za chwilę cover, kolejny dziś w wykonaniu tej pary, to będzie utwór Burning Skulls. Mm-hmm. Autorem muzyki do utworu Burning Skulls jest Mark Taylor, a słowa napisał Jeremy Gluck, który jest ciekawą postacią. Zaczynał w zespole Barracudas, potem grał m.in. w The Carbon Manual, The Psychology Vandals i The Theory of Nothing. Jeremy Gluck, który również oprócz tego, że jest wokalistą, jest także dziennikarzem muzycznym, który pisze pod pseudonimem Ralph Traitor. Przed chwilą Lydia Lunch i Roland S. Howard z towarzyszeniem muzyków, których już przedstawiłem, a my wracamy w poszukiwaniu zaginionego stonsowego riffu na album 7 żyć później. Nickiego Saddena. No i w ten sposób zakończymy Ostrą Trójkę. Powiedziałem, że Lydia Lunch i Roland S. Howard to bardzo skuteczna spółka wykonawczo-kompozytorska także. Natomiast Nicky Sadden nagrał album z Rolandem, no i oprócz tego nagrywał także z Jeremym Gluckiem. Po te utwory kiedyś, mam nadzieję, sięgniemy, bo to prawdopodobnie będzie stały cykl z udziałem tych właśnie artystów. No to teraz posłuchajmy tego właśnie zaginionego, stonsowego riffu, który tutaj wystąpi pod nazwą French Lipstick. Nicky Sadden. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Steve i kolejne dziś cover. Tym razem kompozycja zespołu Divo, a wykonali ją artyści zrzeszeni w wytwórni Steve Records właśnie. Czyli między innymi Johna Louie, Reckless Eric, Lynn Lovitch. Audycja jest na żywo, państwo piszą. Między innymi Mariusz napisał o tym, że urodzinę dziś obchodzi Mick Jagger. No to pewnie dlatego szukaliśmy tak zawzięcie tego stonsowego riffu. I teraz specjalnie z dedykacją dla Micka, który kończy dziś, dokładnie 26 lipca, 77 lat, mój ulubiony utwór stonsów. Quickly look away. faces or turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, na sitarze w tym utworze zagrał Brian Jones, który jak wiadomo był multiinstrumentalistą i gdzieś tam w studiu znalazł ten indyjski instrument i od razu zaaranżował w ten sposób piosenkę, aby tym brzmieniem ją ozdobić, no i też podkreślić ten klimat bardzo w udany sposób. Teraz jeszcze kolejni wykonawcy z wytwórni Steve Records, Mick Farren and the Deviants. W zasadzie Deviants, może powiedzmy po prostu. Let's loot the supermarket again like we did last summer. Czyli po prostu kolejny znakomity utwór na lato. Tutaj ironicznie oczywiście nawiązuje do tego utworu, który przed chwilą, czyli Painted Black. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's eat out tonight. Is this sushi? Better let's go out tonight. Harder, let's go have a bite. Going on the way, right? Harder, let's eat out tonight. Oh, yeah. That's sushi. Oh, yeah. That's sushi. Baby, let's go out tonight. Harder, let's go have a bite. Going on the way, right? Harder, let's eat out tonight. Oh, yeah. That's sushi. Oh, yeah. That's sushi. Oh, yeah. Baby, let's go out tonight. Harder, let's go have a bite. No to mały przegląd tym razem wykonawców z wytwórni Steve Records. Najpierw Mick Farn and the Deviants w utworze Let's Loot the Supermarket Again Like We Did Last Summer. Potem The Plasmatics Fast Food Service. No i jeszcze jedna ekipa z tej wytwórni, czyli The Pointed Sticks Out of Luck. Wytwórni założonej dawno temu przez dwóch weteranów rynku muzycznego, Jake'a Rivera, a.k.a. Andrew Jakeman, tak też kazał się nazywać, i Dave Robinson był tą drugą postacią, a tak naprawdę panowie zasilili swoje konto pożyczką od Lee Breedlove, czyli członka zespołu Dr. Feelgood, ponieważ on, ten zespół również był wydawany przez Steve Records. I cóż, tacy wykonawcy jak Ian Dury chociażby znaleźli swoją przystań. Także Elvis Costello i wielu innych wartych odnotowania artystów, których dziś także gram. To już zapowiedziałem, że teraz The Pointed Sticks Out of Luck. I guess I'm just another guy out of luck. Whoa, whoa. I guess this time I'm just a run out of luck. 'Cause you always told me that when we were together, you were happy for the very first time. Looking through your blue eyes, had a figure that you meant it and that everybody else was lying. But now you come and tell me that you really like me and you hope that we can still be friends. I guess I'm just another guy out of luck. Whoa, whoa. I guess this time I'm just a run. Now I know you never really loved me anyway, but who cares? I love Państwo piszą, bo audycja jest na żywo. Między innymi pan Karol napisał bardzo miłego maila. W skrócie mniej więcej brzmi to tak, że dobra muzyka. Więc grajmy dalej. Pozdrawiam panie Karolu i dziękuję za wszystkie miłe sugestie i listy, także te na Facebooku. Teraz chwila dla winyla w Trójce i mała płytka, którą znalazłem dziś w swoich szufladach, w których znajdują się płyty siedmiocalowe. To Classics Nouveaux. Ich wielki kiedyś hit Never Again. Mam nadzieję, że Państwo odnajdą w tym sporo sentymentu. Never Again. To była chwila dla winyla. Myślałem, że będzie bardziej trzeszczeć ta mała, siedmiocalowa płytka, no ale całkiem to przyzwoicie brzmiało. Never Again. I teraz przenosimy się z Wielkiej Brytanii do San Francisco. Ta wysoka wokaliza przed chwilą należała oczywiście do Sala Solo. A teraz duet Windsurf. Jeśli San Francisco, no to można spodziewać się takich słonecznych, surfowo-elektronicznych dźwięków. I za chwilę zaserwują takie właśnie muzyczne projekcje Daniel Sexton Jude i Samuel Milton Grave. Oni dosyć szybko wpadli w ucho takiego klasyka Space Disco z Norwegii, Prince'a Thomasa, i on również wyprodukował ich ten debiut fonograficzny, z którego za chwilę zagramy, czyli Coastlines. I wybieramy utwór The Big Island, dosyć długi, dosyć dobry na taką godzinę, mam wrażenie. Thank you. zwykle w moich nocnych audycjach poruszam się od panka do franka. Dziś tym frankiem będzie Frank Sinatra. Sięgamy po koncert nagrany z orkiestrą Canta Basiego i pierwszy utwór, ponieważ on się bardzo fajnie zaczyna i tutaj świetnymi elementami są te, kiedy ktoś się odzywa, mówiąc na przykład Frank Sinatra, który okazuje się oczywiście świetnym showmanem, oprócz tego, że świetnie śpiewa. Więc teraz Come Fly With Me. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. How did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. Six. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide. Absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. Is perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. Swoje urodziny Count Basie będzie obchodził 21 sierpnia. Może się wtedy spotkamy, zobaczymy. Bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny, które niezwykle szybko minęły. Ten program realizowała pani Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zostawiam państwa z Frankiem Sinatrą jeszcze do godziny czwartej. Ten utwór, który zakończy nasz program, to Angel Eyes. Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i udanej niedzieli życzę. You're a delightful audience, ladies and gentlemen. I thank you. And I hope this doesn't come as a severe shock, but I'm through. Oh, yeah. Oh, it's boozing time. One more. One more what? I'm going to the bar. I'll be saying that to the waiter in a minute. One more, please. Hey, drink up, all you people. Order anything you see. And have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. I try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My poor old heart, it ain't gaining any ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes, the old devil sent, they glow unbearably bright. And need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. Go ahead and drink up, all of you people. Order anything you see. Have lots of fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one, and why my angel eyes, she ain't here. Excuse me while I disappear. Thank you. You're very kind. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. And so I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my town. Chicago is my kind of town, Chicago.